Patrząc na świat tkliwie, oglądając otoczenie z perspektywy czasu, stwierdzam od razu zbyt szybką definicję czegoś, widząc tylko jego cień. Dla ciebie jestem lęk, dla mnie to różnica pokoleń. Może się mylę, a może sam już nie wiem, już nie wiem. Jedno wiem na pewno, hikom jest rzeczą przyjemną. Dlatego nie pojmuję, kiedy skreślasz go od razu. Dla ciebie kwestia hałasu, dla mnie sztuka wyrazu. Dla ciebie splot kupik wyrazu, dla mnie to forma obrazu. A tak w ogóle nie rozumiem tego. To przecież ja tworzę hip-hop, tworzę ich. Ty wciąż to samo pytasz, tylko dlaczego. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego, gdy dziecko płacze, nabiera setki znaczy. Dlaczego końcówką tego wszystkiego jest zeń, tego wszystkiego, co niesie kolejny dzień. A tak w ogóle, dlaczego dzień zrobiony wiem i wciąż to samo bez zrozumienia. Twoja mija, próbujesz tu szło, a ono się ugina. Może to sprawka panoramy lub zaklęcie dzina. Niestety nie wiem, przykro mi, nie mam takiego sprzętu. Liczy z przekrętów, robię to w ramach swego talentu. Setki muzycznych innowacji zapisanych na nośnika dźwięku. Po prostu siądź, bądź mąż, słowa wiąż. Po prostu siądź, bądź mąż, słowa wiąż. Po prostu siądź, bądź mąż, słowa wiąż. Pytasz mnie wciąż i wciąż, dlaczego ja to robię. Może dlatego, że to ego to ja noszę w sobie. Może dlatego, by zaklepać sobie miejsce w niebie. Może to satysfakcja, którą tworzę sam dla siebie. A to dlatego, bo to ego. To niczym zawiniący rano deberże rak, który wszystko tworzył na wspak. Wszak powiecie on głupstwa plecie, jak to cuda nie widzę na tym świecie, a tak to. A to dlatego, bo to ego to kropelka w morzu potrzeb i rozkoszy. Nabiera setki nowych znaczeń, przeinaczeń i wymowy. A to dlatego, bo to ego to perełka w świecie kunsztu i przepychu. Zachwyca wdziękiem, nęci ciepło miękkim uczuciem w dotyku. A to dlatego, bo to ego to niczym podróż do świata baśni tysiąca i jednej nocy. To rzeczywistość, która rozśmieszy i niejednym zaskoczy. A to dlatego, bo to ego jest poezja. A to dlatego, bo ja tonę w wierszach. A to dlatego, bo ja tonę w wierszach. A to dlatego, bo ja tonę w wierszach. A to dlatego, bo to ego. Bo ja tonę w wierszach.